بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 29 min shahrillahi almuharram mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى katika vikao viwili vilivyopita chini ya باب ذكر أخلاق أهل القرآن تليانزا قول المصنف رحمه الله علي بوسيما همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر tukaenda katika yale maswali ambayo atakikana ajiulize Muislamu katika ahlul Qur'an anayesoma Qur'an mpaka kufikia qawli al-musannif rahimahullah mata ufakkiru fi khalwati ma'a rabbi متى أفكر في الموقف وشدته متى أفكر في خلوتي مع ربي تلسوم من الإمام رحمه الله تعالى الآجر تقسمك وليه وتتصوم تعليق الشيخ عبد الرزاق حفظه الله katika kueleza maneno al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi qal yubayyin al-imam al-ajurri rahimahullah sha'na hamalat al-qur'an haqqan abainisha katika maneno haya al-imam al-ajurri rahimahullah sha'n na jambo la wale walioibeba qur'an kwa haki ya kuibeba. Wa inayatuhum athnaa qiraati al-Qur'an bifahmi al-maani inayatan baligha. Na inaya waliokuwa nayo katika hali ya kuisoma Qur'an kuifahamu maana yake. Ili jambo likawashughulisha sana kujua maana ya kile mtu anachokisoma kwa sababu Qur'an ni risala inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ujumbe unaotoka kwa Allah kwa wanadamu na kuna dharura ya mtu aliyeletewa ujumbe kufahamu ile ujumbe aliyoletewa ili aufanye kazi na itakuwa ni upungufu mkubwa kwa mtu ameletewa ujumbe kisha hakuelewa ule ujumbe na yule aliyemletea ni mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala kisha ujumbe hakuelewa wala hajishughulishi katika kutaka kuuelewa ule ujumbe Allah aliyomletea wallahi khasara khasara kubwa sana Kwa hiyo ahlul Qur'an wana inaya kubwa katika kuelewa kile wanachokisoma na kukifahamu. Wa aqli dilalat, na kufahamu miongozo iliyoko ndani ya kitabu cha Allah. Wa muhasabati nafsi fi babil amal, na kujihesabu nafsi zao katika mlango wa amal. Wal-i'timari bi awamiri kitabillahi subhanahu wa ta'ala, na kutekeleza maamrisho yaliyoko katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Walihadha himmatul qari'i minhum likitabillahi subhanahu wa ta'ala muttajihatun ila aqlil khitabil qur'ani wal-i'timari bi awamirihi wal-intihai 'an nawahihi. Kwa sababu hiyo utaona himma ya msomaji wa Qur'ani, haki ya kuisoma, anaposoma kile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, himma yake yaelekea katika kuyafahamu yale anaozungumziwa pale. Qur'ani yamwambia nini? Na kuyatekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo, akomeke na yale aliyokatazwa nayo. فيتفكر بالخشوع والصدق والتقى والصلاة. ويؤوي أزنغتيا كخشوع نوكويد نوشمغ أزنغتيا صلاة. يسأل نفسه متى أكون من أهل هذه الصفات. أجيوليز نفسيك لين انتكو كتك واتو وخشوع وكتك واتو وكويدي wenye kumcha Allah, wenye kutekeleza swala haki inavyotakikana kutekelezwa. Haya maswali awe ajiuliza nafsi yake daima. Kullama marra alayhi fil Qur'an al-Karim wasfun min al-awsaf al-hamidati wal a'mal an-nabilati wal adab al-fadila hasaba nafsuhu وعمل على تأديبها بتلك الآداب. كلا أكيبيتا كتك قرآن أكاونا وصيف كتك صيفة نزور زناز صيفيو نعمل تكوف أليززتاج الله سبحانه وتعالى كتك كتاب جاك نأداب تكوف أليززيليز الله كتك كتاب جاك ajihesabu nafsi yake. Wa amila ala taadibiha bitilka aladab, kisha afanya bidii katika kujiadabisha na adabu alizozisoma pale. Wa hamalaha ala tilka alamal, kisha akaibeba nafsi yake katika amal zile zilizotajwa pale. Wa idha marrat alayhi an-nawahi waz-zawajir في كتاب الله عز وجل حاسب نفسه على مجانبتها والبعد عنها. ناكipita katika aya zinazozungumzia makatazo na mambo yaliyokemewa katika kitabu cha Allah, ajihesabu nafsi yake kujiepusha na yale yaliyokemewa na kukatazwa na kujiweka mbali nayo. ثم هو مع ذلك يذكر نفسه بالبعث والوقوف بين يدي الله. kisha katika wakati huo huo ajikumbusha nafsi yake kuhusu jambo la kufufuliwa watu siku ya kiyama na atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo zito sana. Wengi katika watu katika ghafla, lakini yeye anaposoma Qur'an ajikumbusha hili swali. Wal uqubati allati a'addaha Allah 'azza wa jalla liman 'asa, na adhabu na mateso ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa ajili ya wale wenye kumuasi. Wa himmatuhu al-istighna'u billahi 'an ghayrihi, na himma yake pia huyu sahibu al-Qur'an ni kutosheleka na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yote mwingine, akawa ametosheka yeye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemsimamia mambo yake yote. Salaam. Wa an yakuna min al-muttaqin al-muhsinin al-mutawakkilin al-muti'in al-khashi'in, awe katika wale wenye kumcha Allah, kuwa katika watu wema wenye kumtegemea Allah na kumtii Allah na kumhofu Allah. فلا تمر به المعاني العظيمة والأوصاف الجليلة التي في كتاب الله إلا ويقف راجيا متأملا أن يكون من أهلها. كيف حبيت كتك معنى عظيم معنى ما تكوف كتك كتاب شاء الله نصيفة تكوف زنزتاج كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى إسبقوا أتسمام فالي أكترجية kuwa yeye awe katika watu hao, fanye bidii awe katika watu hao. Na hili ni jambo muhimu sana, bali ndiyo malengo ya kuteremshwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ni kuwa mtu asome, afahamu, atabikishe katika maisha yake. Na huyu ndiye anaitwa sahibul Qur'an. Ama anayesoma wala hatendei kazi kile alichokisoma, hata akajua kuisoma namna gani Qur'an, ameihifadhi, haangushi hata herufi moja, lakini maadamu hakifanyi kazi kitabu, haja kuwa katika ahli Qur'an. Na niwatajia mfano mzuri wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha thumma lam yahmiluha ay lam ya'malu biha. Wamebebeshwa Taurat, wakaihifadhi Taurat, wakaipokea Taurat, kisha hawakuitendea kazi. Allah amewapigia mfano gani? Anasema kamathalil himari, mfano wao ni kama mfano wa nini? Punda. Yahmilu asfara, kamathalil himari yahmilu asfara. Tizama punda akibeba mizigo ya vitabu. Yuwa mwana wachuoni, awana elimu, amebeba mabuku makubwa makubwa juu yake, vitabu vizito ambeba. Sasa huu ni mfano Allah ameupiga wa yule ambaye amebeba elimu kisha haitendei kazi. Mfano wake ni kama mfano, bali na mfano mwingine mbaya Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga kwa mtu muovu ambaye asoma kitabu cha Allah na kuifahamu dini ya Allah, kisha badala yake akaitanguliza dunia na kuipa mgongo ilmu inavyomwamrisha na sheria Allah inavyomwamrisha. Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina, Allah amempa aya zake, bi maana ana ilmu, fansalakha minha, tizama alivyoacha kitabu cha Allah, alivyoacha sunna mtume sallam, akapinda, akawaacha yale anayoyajua, khasara liipata. Fansalakha minha faatbaahu shaytanu fakana min alghawin. Allah sema walau shi'na larafa'nahu biha, lana alilmu yarfa'u an-nas, ilmu yaonyanyua watu. Inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, Allah yaonyanyua na kitabu chake watu wakawa waheshimiwa katika mujtamaa. Lakini huyu Allah subhanahu wa ta'ala, lakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawa, ni dunia tu na kufuata matamanio ya nafsi kampelekea kupinda katika njia sawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath. Subhanallah, mfano wake huyu ni kama mfano wa mbwa. Angalia, ametoka katika uwana wa chuoni, ana ilmu Allah amempa, akashuka katika daraja mpaka akaitwa mfano wake ni kama mbwa. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi sikumbuka ni kitabu gani, lakini ametaja namna gani mwana wa chuoni huyu aliyetajwa hapa sifa zake zimefanana na mbwa, vile vile alivyo mbwa na yeye kwa hivyo katika dunia anavyoifuata. Akaeleza njia wajhi nyingi sana ambazo kwa ajili yake Allah amemfananisha huyu na mbwa. Fahamuni huyo anayefananishwa na mbwa, mwanzo Allah amesema watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, ana ilmu lakini kukutoitendea kazi ile ilmu, akawa mfano wake ni kama mbwa, waliyadhu billah. Sasa tuisoma Qur'an, tutakikana tuifahamu, kuizingatia na tuitendee kazi katika maisha yetu, si kuisoma peke yake. ثم ذكر أمثلة عظيمة جدا تدور على محاسبة النفس. كش الإمام الأجري يعني ما ننتظر يصوم جانا أريتاج مفانو مينجي سانا عظيم يزنقوك كتكمتك جيساب نفسياك. يحاسب نفسه وهو يمر على هذه المعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله. Ajihesabu nafsi yake huko akipitia katika haya maana matukufu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Anaposoma Qur'an, kila akiona yale maana matukufu ndani yake, ajiangalia, je, mimi niko hapa ama nasoma tu wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladhina walladhina mpaka mwisho. Je, mimi ninazo sifa hizi kweli? Nasoma qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Je, mimi hizi sifa ninazo ama sina? Lini nitakuwa nazo sifa hizi? Sahaya maswali yatakana mtu ajihesabu nao nafsi yake. ويقف معها وقفة محاسبة للنفس. فهو أسمام نها مامبو همانا مكوبو كتك قرآن كسمام تكوي يساب نفسياك. متى أكون من أهل هذه الأوصاف؟ متى أتعظ وأعتبر وأقبل على الآخرة؟ لين انتصفك ميمن صفهي زنزوري؟ لين ميمن تبت موايذا ناكو زنغتيا na kuelekea akhira, ikawa akili yangu na moyo wangu wafikiria akhira, kesho itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna mambo ambayo mtu akisoma Qur'an atakana ajiulize, na ni mengi. Na hapa baada ya kutaja yale maswali ya muhasabati nafsi, الإمام الأجري رحمه الله أتاingia katika kutaja majuto ya wale ambao hawakuwaidhika kwa yani watu wa motoni waliokuwa hasara, waliopata hasara na ambao watakuwa na majuto makubwa kesho akhira. Akaanza mata ufakiru fil munqalabi متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار كشاكانز حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريحون ولا تقال عثرتهم إلى آخر هذه الأوصاف الزوت أتكوز تاجة يما جوتو لكونا وتومتون إن شاء الله تعالى حيو تقويكو يزومزي بإذن الله katika kikao kitakachofuata insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.